kjøle føre drøga. En lysj, lysj, lysj, han kjøle føre drøga. A gammel Valborg for tilfelle, ha de så tilstelte, tre ganger om julfelle, spela hun på jernspjelle. Hei Dorna Malin, hei Sporna Karin, hei tobakk i pipa. Jungfrun satt i regnbakken knak, kjortilen var sånn på framma och bak, och skinnbøkser måste hon hava. Ja, skinnbøkser måste hon hava. Den som skinnbøkser gärna hava vill, kan ingen kjortel räcka det till, och skinnbøkser måste hon hava.